А потому что зачем вы задаете такие провокационные вопросы? Какие провокационные? Никто про Сталина давно не думал. Давно минулые... Тем не менее. Ехали мы, что там хорошо. А я говорю, меньше говорите. Что у вас за патологичный некий страх? Нет, у нас не патологичный страх. Все, до свидания. Больше вопросов маме не задавайте. Цікава, што б сказаў аўтар дудкі беларускай, паглядзі ён на сваю радзіму сёння. Чалавек, які па сутнасці першым абвясціў і дэклараваў беларускую ідэю, наўрад ці бы ён усцешыўся. По местачковой вуліцы у таким невясёлым настроі я разгаварыўся со старой кабетай, якая, як і Багушевіч, жила у Вільні і уцякла адтуль, прадаўшы кватэру. А неўжо там у Вільні так было цяжко? Не цяжко, заводы становіліся, работ нету, все павальняли, заводы все стоят. Одна фабрика работала, и та стала. А вы жили в самой Вильне? В новом доме на 9-м этаже, в Каролинишках. А чему в Жупране? Тишина, тихо, спокойно. А вы не шкодуете, что переехали? Нет, я довольна. А там же, кажут, свобода, там много... Ну, конечно, свобода. Одни эти бомжи эти только живут по этих ямах, кушать не имеют. Там все дорого, все же закуплено. Мясо надо закупать, нету своего мяса. Колхоза уже нету на Литве, ничего нету, все закупают и ездят. Ну, там, да, красиво, зайдешь в магазин, да, раки ползают по стеклах. Ну, дрожня какая. Там же всех вот не уплатят за квартиру. Все выселяют. Иди на улицу, куда хочешь. Ну, вы кажете, дорожня. А в Беларуси все танно? Ну, жить можно. Там все у нас вот, в нашем подъезде уехало 7 человек. А тут спокойно, тишина. Пенсию получил вовремя. Пенсию дают, пошел, получил, пошел в магазин. Что хочешь, купил рядом магазин. А там что? Асфальт грызть. Вовремя мы сбежали. У эфиры «Радио Свобода», при микрофоне Змитер Бартосик. После короткой обвестки мы протягнем подорожжа у местечка Жупраны. Звонки на свободу. Ваши отгуки, пытания и отказы. На вашем радио. По телефоне и проз СМС. Звоните в Минску. 266-39-52. Досылайте СМС. 391-22-24. Я народился тут. В Украине сотня упорушенных храмов. Удача мне усмехнулася у особи коренной шупранки Гелены Синякович, 80-годовой невысокой увишной бабули, мову якой можно слухать як узор природной белорусчины и якая памятая старые жупраны, клясычная багушевицкая мястечка. Наш брат, як увойдзе, сам сябе баіцца, ці ісці без шапкі, ці где пакланіцца, дык надта ж і стыдна, каб не памыліцца, пакланіцца немцу ці якому жыду. У кожного жыда быў магазин. Было круглый год, можна было сходзіць купіць мяса свежага, і бараначкі, хочаш говядзіну, хочаш свініну, хаця я гэта мала помню, што мама хадзіла, купляла, но гэта было. Но евреи были очень хорошие. Посоветовать, пожичить, дать, помогчи – это первый человек был. Была синагога, я малая была, надо рабина боялась. Чего? Иди в черном капелюшу, черное пальто. То, как увижу рабина, то я схаваюсь. Что он мне сделал? Уже ничего не робил. Иди я помаленьку на прогулку. А я, как увижу, как рабина, то утекаю. Памятая старая Гелена и тое, что здарылася с тыми крамами пасля. Бомбили эти самые магазины, налятуть люди, бесправие ж это, сколько дней, ці там месяцев было. Тады кто что мог, то из магазина нес на хаты. Это коли было? 39-40-1? Может, в 41-м. То есть магазины просто рабовали? Рабовали. Взломает замок, и тады кто что... Заўжды з хваляваннем слухаю аповеды старых местачкоўцаў пра сваіх былых суседзяў і сяброў, якіх немцы сагналі ў гета, і любая дапамога ім была сапраўды гераічным учынкам. Снегу во гэтак. До штаба павінна дарога быць расчышчана. Выганіць гэтых бедных яўрэяў, чысціць снег. Чи яны не мелі з сабой, узяўшы там чаго абуць адзець і чысціць снег. Тады забягаюць да нас. Ой, Сімановічы, дай, што колік, адна нага ў тапку, а другая можа ў шкарпэцца, ні рукавічкаў, ніякай камізэлечкі. І як увідзець немцы, што заляцелі гэтыя яўрэі ў хату, так за імі і крычаць. Татка не раз бараніў, бо не меў па-нямецку гаварыць. Дык тады ўжо назаўтра ж ізноў буду чысціць, бо замяло вуліцу за ноч. Тады ўжо прырыхтуюць. Каму хустачку, каму які рукавічкі, каму які шкарпэткі. А вось новая фарба ў карціну нямецкай акупацыі. Дзяўчо гадоў 10 ідзе па талым снезе да касцёлу, па ўспомнік беларускаму паэту. Ілона, а ходзіце да касцёлу? Кажу, нядзелю хаджу. А там на якой мове ідзе імша? На польскай, таму што нас ксёндз польскі. І ты ўсё разумееш? Да. Толькі мне яшчэ цяжка гаварыць па ягону. А ты лічыш сябе беларускай ці польскай? Ну, не знаю, мне больше польскі нравіцца. Бо я калі ксёндза жыву, ён мне там гаворы, я яму адказваю. Ну, нравіцца, прывыкшы ўжо. Як я толькі нарадзіўся, бацька сказаў, кепска будзе. Ну дык жа ж не памыліўся, здзекаваліся Бог і людзі. Каля жубранскага велічнага касцёлу стаяць святочна апранутыя школьнікі і сур'ёзныя бацькі. Беларусы, як і 100 гадоў таму, прывезлі на экзамен да першай споведзі сваіх дзяцей. Што праўда, прывезлі не на калёсах і фурманках, а на мерседэсах і фордах. Але мова з іхных вуснаў гучыць усё тая ж, што і 1000 гадоў таму. Але мы-то гэта на першыя экзамены. Раней такога не было, цяпер ўсё можна, бо як добра, як дзяцей можна дапускаць. Можаш чытаць, што першы экзамен у дзяцей. А на якой мове будзе экзамен? На беларускай. Грукімся беларусамі. Мы давольныя. Мы вучылі на польскім. Мы вучылі на польскім, дзеці на беларускім. Як беларус, трэба ўсё на беларускім. Гледзячы, як падлеткі з хваляваннем вучаць беларускія пацеры, можна не пагадзіцца з Бугушэвічам. Будзе лепей. Я буду У эфіры «Радыё Свабода» пры мікрафоне Зміцер Бартосік мы з вамі наведаліся ў мястэчка Жупраны. Да новых падарожжаў!